otrzymasz 200 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Poważnie ranne są dwie osoby zaatakowane przez nożownika w jednym z domów na Podkarpaciu. Nieoficjalnie mówi się o włamaniu. 112 osób zidentyfikowała do tej pory policja po atakach na uczestników Marszu Równości w Białymstoku. Rosyjscy obrońcy praw człowieka surowo o działaniach policji wobec demonstracji w Moskwie. Dwie osoby poważnie ranione nożem w jednym z domów w Kosinie koło Łańcuta na Podkarpaciu trafiły do szpitala. Policja wytypowała i zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o atak, mówi Ewelina Wrona z Biura Prasowego Podkarpackiej Policji. Około godziny 3 nad ranem policjanci z Łańcuta otrzymali zgłoszenie o tym, że w miejscowości Kosina w jednym z domów doszło do zranienia dwóch osób nożem. Obie te osoby z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala i w toku wykonywanych czynności policjanci wytypowali i zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z tym przestępstwem. Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji w tej sprawie. Według informacji nieoficjalnych sprawcą ataku był włamywacz, który po drabinie dostał się do domu i zaatakował śpiące tam małżeństwo. 112 osób zidentyfikowała do tej pory policja po atakach na uczestników Marszu Równości w Białymstoku, informuje w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. Kontrmanifestanci kilka razy próbowali zablokować wtedy przejście, obrażali jego uczestników, rzucali w nich kamieniami. Wiceminister spraw wewnętrznych poinformował, że policjanci rozpoczęli w ciągu tygodnia 84 postępowania. Jest jasna deklaracja. Nie ma miejsca dla tych bandytów, którzy biegali i nie szanowali innych osób, którzy w taki, a nie inny sposób się zachowali w Białymstoku. My jako Prawo i Sprawiedliwość od początku stoimy w kwestiach marszów równości, że tolerancja tak, szacunek dla drugiego człowieka tak, 100%, ale nie afirmacja i stop seksualizacji dzieci. Tak samo stop bluźnierstwu, stop profanacjom. My się na to nie będziemy godzić. Ustalaniem tożsamości osób, które złamały prawo, zajmuje się specjalna grupa białostockich funkcjonariuszy. Na stronach podlaskiej policji są wizerunki tych, którzy atakowali Marsz Równości. W Białymstoku za godzinę rozpocznie się z kolei protest pod hasłem Polska przeciw przemocy, organizowany przez Wiosnę, SLD i Lewicę Razem. W Stężycy na Pomorzu rozpoczyna się kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Agnieszka Jasik. Letnie pikniki poprzedzające kampanię wyborczą to okazja do mniej formalnych spotkań polityków i liderów Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Akcję zainaugurował 2 tygodnie temu Jarosław Kaczyński w gminie Gust w województwie mazowieckim. Wczoraj prezes ugrupowania spotkał się z mieszkańcami miejscowości Miedzna Murowana w gminie Żarnów. W przemówieniu podkreślał, że władza nie może efektywnie działać bez rozmowy z obywatelami. Zachęcał też do obywatelskiej aktywności. Dziś z wyborcami będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie zaplanowano na 13 w Nadraduńskim Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Stężycy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rosyjska policja bez uzasadnienia działała brutalnie wobec opozycjonistów, ocenili przebieg wczorajszej demonstracji rosyjscy obrońcy praw człowieka. Organizacja Amnesty International w specjalnym oświadczeniu podkreśliła, że funkcjonariusze bili ludzi pałkami i rzucali na ziemię. Według portalu OWD-Info, który monitoruje sytuację w Moskwie, w trakcie opozycyjnej demonstracji zatrzymano około 1400 osób. Część z nich wypuszczono. Zwolennicy opozycji od 2 tygodni wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych władz, które odbędą się 8 września. Wczoraj przeprowadzenie pokojowej demonstracji uniemożliwiła policja. Funkcjonariusze brutalnie rozpędzali grupki protestujących i zatrzymywali każdego, kto próbował dostać się w pobliże budynku moskiewskiej administracji. Według naszego prawa protestujący nie mogą mieć na twarzach masek, a nie wiadomo dlaczego ci słudzy narodu ukrywają twarze pod maskami. Krytykowali działania policji uczestnicy demonstracji. Według OWD Info w starciach z policją rannych zostało 25 osób, a co najmniej 70 powiadomiło obrońców praw człowieka, że zostało pobitych pałkami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dość pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a także burze z gradem i porywistym wiatrem. Najmniej opadów na północnym wschodzie. Od 24 stopni nad samym morzem do 30 w centrum i 32 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

warszawiaków w rękach ludzi. Zresztą nie tylko w Warszawie, wszędzie, ale w Warszawie piosenka tak zwana zakazana, okupacyjna i później piosenka śpiewana już z podniesionym czołem w Powstaniu Warszawskim była czymś nieprawdopodobnie ważnym i istotnym. Zatem zaczynamy, proszę Państwa, symbolicznie, na początek. Złociste chryzantemy to słynne tango napisane w roku 1937, ale nagrane na czarną płytę w swojej pierwszej wersji w wykonaniu Janusza Popławskiego w roku 1939, uważane jest za ostatnie nagranie płytowe przed wybuchem II wojny światowej. A chcę Państwu to zaprezentować, ponieważ po pierwsze jest to niejako taki symbol końca pewnego czasu, a z drugiej strony piosenka Złociste chryzantemy była niesłychanie popularna za okupacji, o czym nie wszyscy wiedzą, i miała również alternatywne wersje tekstu. A ja chcę zaprezentować Państwu to wykonanie. Janusz Popławski, 1939 rok, chryzantemy złociste lub złociste chryzantemy, muzyka i słowa Zbigniew Maciejowski. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się sny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Uwielbiam to durowe zakończenie w hollywoodzkim stylu. Chryzantemy złociste napisał, proszę Państwa, Zbigniew Maciejowski. To jest kompozytor i autor tekstów. Autor ponad 200 piosenek, urodzony w roku 1912. Proszę Państwa, żołnierz Armii Krajowej w Warszawie podczas okupacji prowadził lokal, niewielki lokal rozrywkowy o nazwie Patria. Lokal funkcjonował do roku 1943. Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję teraz wykonanie moje ulubione Stanisława Grzesiuka. Muzyka tradycyjna, a słowa napisała do tej piosenki pani Julia Rycher. Dodam tylko, że epizod okupacyjny w życiu Stanisława Grzesiuka w zasadzie cały odbył się w obozie koncentracyjnym. Grzesiuk, co ciekawe, co opisuje w 5 lat kacetu, uczył się piosenek okupacyjnych, również powstańczych, od ludzi, którzy po powstaniu warszawskim w bardzo dużej ilości przybyli do obozu Gizen, w którym Grzesiuk przebywał przez 5 lat. Zatem posłuchajmy. Posłuchajcie, ludzie, mojej opowieści, co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Najwięcej się zawziął na naszą Warszawę. Warszawa, o Warszawo, tyś jest miasto krwawe. Szpitale zburzone, domy popalone, gdzie się mają schronić ludzie poranione. Matka szuka trupa dziecięcia swojego, głośno wzywa Boga i przeklina wroga. I tak nas męczyli całe 3 tygodnie, ale Bóg pokaże ciężko taką zbrodnię. Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści. Teraz będzie koniec mojej opowieści. Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża. Odbuduję Polskę od gór aż do morza. Pan Stasiek, proszę Państwa, teraz kolejna piosenka obecna podczas okupacji na ulicach Warszawy, ale nie tylko na ulicach Warszawy, bo też wśród partyzantki i w innych miastach Polski. No, melodia znana, myślę, na całym świecie. A tutaj mała ciekawostka. Ta piosenka była początkowa z innymi słowami i była śpiewana przez legiony, proszę Państwa, 20-25 lat wcześniej. Zatem posłuchajmy. Siekiera, motyka, stydrze i luty, Niemiec z Ruskiem kupią buty. Siekiera, motyka, linka, drut i pan malarz jest kaput. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gaz, uciekajmy póki czas. Siekiera, motyka, żandarm, Buda, każdy zwiewa gdzie się uda, bo po co siedzieć w Cytadeli albo jakiej innej celi. Siekiera, motyka, piłka, deska, to ulica Skaryszewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Skaryszewskiej. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz górala i me puś. A jak nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj prusy, tam treblinka. bo przecież kultura nie zabrania robić takie polowania i widocznie z nimi źle, kiedy za nas biorą się siekiera, motyka, piłka, alasz, przegrał wojnę głupi malarz, siekiera, motyka, piłka, nóż, przegrał wojnę już, już, już. To jest nagranie z roku 2014, warszawskie Kombo Taneczne. Dokonaliśmy nagrań również tych okupacyjnych, kilku. Proszę Państwa, teraz piosenka niezwykle ważna, niezwykle piękna i myślę, że dla wielu z Państwa będzie to również bardzo ważny moment. Dla mnie jest, bo nie ukrywam, że jestem jakiś taki poruszony, wzruszony i również jakiś taki troszkę speszony tym faktem, że mogę na całą Polskę prezentować piosenki i mówić o tym momencie w naszej historii, jakim było Powstanie Warszawskie, i pokazać Państwu kilka pięknych utworów i opowiedzieć kilka krótkich historyjek. Zatem, proszę Państwa, dziś do Ciebie przyjść nie mogę. I tutaj autorzy nieznani. Tutaj mam dla Państwa wykonanie z bardzo pięknej płyty, jednej z ważniejszych dla mnie, orkiestry ulicznej Chmielnej. Proszę Państwa, mała ciekawostka, ta piosenka początkowo była pieśnią partyzantów z Lubelszczyzny, ale później rozprzestrzeniła się na cały kraj. No i po wojnie, oczywiście, to jest jedna z tych piosenek, które wyciskały łzy i pewnie momentami wyciskają do dziś. A zatem posłuchajmy. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną ogle, lecz uchodzi późno wzrok. Otóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, a mnie czeka leśna brak. Lasem we wszystkie czekają psy, a nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę dziś do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie. Od całunku dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brak. Choć moje mchę porosną i użyźnią się mnie smak. Wolę być pewnego ranka, a snopcy na dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach swój. Zawsze zazdrościłem orkiestrze ulicznej Chmielnej z tamtych czasów tego brzmienia, a to brzmienie uzyskane dzięki zdwajaniu instrumentów. Dwa akordeony, czasem nawet trzy. Dwie trąbki, dwie gitary, trzy, cztery banjole. I to wszystko razem tworzyło ten taki miks, który mam w głowie do dziś. Pamiętam, jak idę z ojcem ulicą Szpitalną i tam za rogiem orkiestra grała na Chmielnej. Pamiętam to brzmienie, jakoś majaczy mi w głowie do dziś. Nieprawdopodobne zupełnie. Piosenka również piękna. Proszę Państwa, a teraz jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Orkiestry Ulicznej Chmielnej. Jest to według mnie jedna z najpiękniejszych piosenek dotyczących Powstania Warszawskiego. I ja tutaj pozwolę sobie Państwu powiedzieć, bo dostaję mnóstwo pytań na ten temat, o tym, że 1 sierpnia w czwartek o godzinie 20 na Jazdowie w jednym z domków fińskich, w tak zwanym Ladomku, Warszawskie Kombo Taneczne zaprasza wszystkich na koncert. Wstęp jest wolny. Gramy dla wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków, dla wszystkich, którzy chcą przyjść i uczcić z nami tę chwilę wyjątkową. Gramy piosenki, śpiewamy wspólnie, będzie pięknie. 1 sierpień wykonuje Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Nagranie pochodzi z roku 1970. Sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy i stolicę powoli odzyła. I zatknęli na taki barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów jak las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy widz w ręku gra. A enki nigdy się nie zaczyna, wolna Warszawo ma. Głos przy naszej powstanie Warszawa, aby wiecznie żyć, gdy naród raz przyciął za oręż, musi wolny. Przez getto, boś wolem zdobyto i łunami czerwieni się noc. Stare miasto już płonie, a nam kleją już dłonie. Trzeba walczyć, lecz nie mamy czym. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Począw z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za zgliszcza te, i za trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Tym słychać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie, tak to ginie warszawski nasz lud. Tak to giną warszawiacy, bohatercy, chłopacy, którzy Warszawę wolą przynieść. Pomocy nam nie przysłali, na wroga wydali, zamiast wolności mamy i śmierć. O, jaka rozpacz się w sercu rozcina, walczyć nie ma czym. Pod tą butelką idzie dziewczyna, by zapłacić za zburzoną, kochaną stolicę i za bliższa te. Za trupów i spełne ulice, za powstańczą krew. Za zgłuszoną, kochaną stolicę i za bliższa te, i za trupów i pełne ulice, za powstańczą krew. Orkiestra Uliczna z Chmielnej, proszę Państwa, Jan Sielski i Ryszard Szymański. To byli śpiewacy w tamtych czasach orkiestry ulicznej Chmielnej. Do tego mamy trzech skrzypków, do tego, tak jak powiedziałem, dwie trąbki, słynny Tadeusz Pytel i Zdzisław Moskalski. Na gitarze, no, słynny Zdzisław Siemaszko. Szefem tej orkiestry w tamtych latach był Władysław Jaworski. Zresztą na początku ta orkiestra nazywała się Orkiestrą Braci Jaworskich, a Orkiestra Uliczna z Chmielnej to jest nazwa nadana wiele, wiele lat później. Nazywało się to Orkiestra Jaworskich, Orkiestra Chmielna. Przypominam te nazwiska, bo trzeba o nich mówić. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować bardzo ciekawe nagranie. Chodzi o utwór Warszawianka z roku 1831. Wykonuje Paweł Prokopieni. To jest artysta polonijny z Australii. Nagranie pochodzi z roku 1957, wydane w Australii na płycie Carinia. Bardzo ciekawa rzecz. Warszawianka. Oto dziś dzień przyjechał, oby dniem szczęścia był. Gwiazdę Polski ożywiały, patrząc los twój w niebo wbił. Słońcem lica podniecony, woła na górnych stron. Obstań Polsko, stróżkań damy, dziś twój kim albo ton. Wejdź do Polak na Bagnieci, i swobodą Polsko żyj. Takim hasłem niej podnieci, tam co nasza w rozum zmi, tam co nasza w rozum zmi. O, ty słońca blask dokoła, biały orzeł świata wpył. Dumnie w górę wnieść mi czoła, aż do Polski taki szczyt. Polskę niebiem odrodzeniem, lepszą posłość polski trud. Nas motorne wiosny zmienie, nas jest siła stanu. A prosidem pierwszo wody, niechaj wroga w tem jeszcze Polski mocno my, wielkiej Polski mocno my. Tak, warszawianka Karola Kurpińskiego i Karola Sienkiewicza. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo scenę z Zakazanych piosenek, kiedy zegar umieszczony w mieszkaniu głównych bohaterów wybija równą godzinę, nie pamiętam już którą, i wygrywa tę słynną warszawiankę. To piękna scena, ponieważ ich sąsiad, którego grał pan Kurnakowicz, taki był strasznie bojaźliwy. Jak usłyszał tę warszawiankę, to piękna scena, pamiętam z dzieciństwa. Jak usłyszał tę warszawiankę, to strasznie się przestraszył i uciekł szybko do swojego mieszkania. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka teraz dla Państwa. Pozwólcie i wybaczcie, że w wykonaniu Warszawskiego Kombo Tanecznego na tę piosenkę mamy zawsze zamówienia na koncertach i tę piosenkę również śpiewamy bardzo często i to jest jedna z tych piosenek, które wszyscy, absolutnie wszyscy znają i śpiewają razem z nami, niezależnie od miejsca, w którym gramy. Nie mówię tutaj o miejscu w Warszawie, ale miejscu w Polsce i nie tylko w Polsce. Tutaj ciekawostka. Piosenka napisana w roku 1933 przez Michała Zielińskiego. Michał Zieliński to był wojskowy oraz kompozytor i tekściarz. Nie spodziewał się, że ta piosenka odniesie, czy zrobi taką wielką karierę. Natomiast, co jest bardzo ważne, wszyscy myślą, że ta piosenka została napisana podczas wojny. Nie. W roku 1933. I teraz wybrałem ją dlatego, że jest to prawdopodobnie jedna z pierwszych piosenek związanych z czasem wojny, okupacji i też z tym całym etosem powstania warszawskiego, o którym się zawsze w moim domu dużo mówiło. Pamiętam tę scenę z Zakazanych piosenek, kiedy to pan Świderski obejmuje Halinkę, główną bohaterkę, Danutę Szaflarską, zresztą zmarłą niedawno, i mówi do niej: nie płacz, Halinka. A ona odpowiada: ja nie płaczę, ja śpiewam. I śpiewają razem, to jest niesłychanie wzruszająca scena. Zatem, jeżeli macie Państwo ochotę, pośpiewajcie teraz razem z nami. Zapraszam. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę, poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam. śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz tę piosenkę, tę jedyną. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Teraz będzie Marsz Mokotowa, jedna z ważniejszych powstańczych piosenek, wzruszających absolutnie. Zresztą Marsz Mokotowa wybija zegar przy ulicy Puławskiej, zaraz przy zejściu do Morskiego Oka, wybija pięknie tę melodię. Codziennie, każdego dnia. Proszę Państwa, Marsz Mokotowa napisany na Mokotowie przy ulicy Goszczyńskiego. Tam była duża kwatera i szpital powstańczy. Napisali ją Mirosław Jezierski, pseudonim Karnisz, żołnierze. Napisał słowa, a muzykę Jan Markowski, pseudonim Krzysztof. I tutaj bardzo ciekawa rzecz. Sporo z tych piosenek było pisanych właśnie w powstaniu przez żołnierzy z wykształceniem muzycznym, którzy mieli różne momenty, nie wiem, odpoczynku, może czasami jakiejś nudy. Wtedy znajdowali jakiś instrument i komponowali, pisali wspólnie piosenki. Tak było z tą piosenką Marsz Mokotowa. Jest piękna historia na temat tej piosenki, ale jeżeli ją opowiem, to nie zdążę zagrać innych pięknych piosenek. Zatem posłuchajmy Marsza Mokotowa w wykonaniu Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Piosenka w barykach, przy bloku za łuku ogrodu. Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę ze stałym Mokotu. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, na pierwszy czas, aż braknie tchu. Ci w ciemną noc, ci w jasny dzień, prowadzi nas pod ogniem lód. Ten pierwszy marsz to właśnie sen. Niech bitwa przy huku dział, batalion dzień rozpoczął szturm, zwinęła łzami pierwszy strzał. Niech wiatr niesie do miasta, jak żagiel płonącą i chwałą. Nie w górze, na wiśnie, na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawo? Niech zawsze w ulicach znajomych, w alejach, gdzie bzy już nie kwitną, gdzie twierdze zmieniły się domy, gdzie serca ze spole nie stygną. Pierwszy marsz ma dziwną moc, tak pierwszy drzak, aż braknie tchu. Gdy w ciemną noc, czy w jasny dzień, prowadzi nas pod ogniem lód. Ten pierwszy marsz, nie dzień po dniu, po szybie drzew i serca drży. Bez błędnych skarg i wielkich słów, to nasza krew i czyjeś łzy. To jest piękne wykonanie, jaki to był świetny zespół wtedy, Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Proszę Państwa, kto słyszał ich na żywo, ten wie, ten ma szczęście. Jeszcze jedna piosenka, troszkę mniej znana dziś, ale przepiękna i taka bardzo uliczna. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, piosenka Nalot. Orkiestra Uliczna z Chmielnej, rok 1970. Posłuchajmy słów tej piosenki. Są naprawdę bardzo prawdziwe. Nie martw się, dziewczę, budzi daj. Nadszedł przeszedł wypatrywać szta. Proszę państwa, na lot szła. W guzie bombowiec, strój motorowiec, on nad nami władzę ma. Z dołu kanonada jemu odpowiada, mum tram tradycjanie rad. Hej! Na lot, to mi graj. Pana do stronu uciekaj. Nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, na lot dwa. Warszawą jest, za chwilę mózga zacznie się na fest. Szpaby Mojra mają tak jak trza. Proszę państwa, na lot dwa. W górze bombowiec, strój motorowiec, on nad nami władzę ma. Z dołu kanonada jemu odpowiada, bum bum strali wiarida. Hej, na lot to mi graj. Pana do stronu uciekaj, nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, na lot dwa. Do stronu uciekaj, nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, na lot dwa. Nalot i orkiestra uliczna z Chmielnej. Proszę państwa, jeszcze jedno nagranie. Wyszła taka płyta, Zakazane piosenki orkiestry ulicznej z Chmielnej. Można ją zdobyć na winylu. Można ją prawdopodobnie również zdobyć gdzieś w internecie. Teraz będzie piosenka bardzo znana, wykonywana przez bardzo wielu artystów, bardzo popularna w Powstaniu Warszawskim, bardzo popularna również dziś, o czym sam się przekonuję podczas wykonywania jej. Ludzie śpiewają razem z nami. Muzykę i słowa do tej piosenki napisał Józef Szczepański. Mówimy o piosence Pałacyk Michla. Jest to piosenka bohaterskiego batalionu harcerskiego Parasol, którego szlak bojowy wiódł od Woli. Na Woli zażarte walki prowadził ten oddział, ponosił duże straty, aż do Starówki, wiadomo, Starówka, straszliwie ciężkie walki o każdy jeden metr ulicy i domu. W tej piosence jest wzmianka o mieciu w kółko golonym. I tutaj zaspokoję państwa ciekawość lub dociekliwość. Miecio w kółko golony to był podporucznik Antoni Sakowski, ranny w głowę w czasie walk na Woli, któremu trzeba było ogolić głowę przed założeniem opatrunku. Józef Szczepański, muzyka i słowa, Pałacyk Michla. Dzisiaj wspominamy, już zaczynamy wspominać i celebrować kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pałacyk Michla, żydnia wola, bronią jej chłopcy od parasola, choć na tygrysy mają gisy, to warszawiacy, fajni urwisy są. Tarara, czuwaj wiara i wytężaj słuch, wezmy młody duch, pracująca dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, wezmy młody duch jak stal. Każdy z chłopaków chce być ranny, sanitariuszki to fajne panny. A gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Tarara, czuwaj wiara i wytężaj słuch, wręczmy młody duch, pracująca dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, wręczmy młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkopy się złoszą, krew im zalewa. Różnych sposobów się mają, co chwila szafy nam posyłają. Hej, tarara, czuwaj wiara i wytężaj słuch, wezmij młody duch, racją za dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, wezmij młody duch jak stal. A tam na tyłach te kowniki, ten która same łaziki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej, tarara, czuwaj wiara i wytężaj słuch, wręczmy młody duch, racją za dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, wręczmy młody duch jak stal. Lecz tanie szafy i granaty za każdym razem dostają baty. I wkrótce przyjdzie taka chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej, tarara, czuwaj wiara i wytężaj słuch, wreszcie młody duch, racją za dwóch. Czuwaj wiara i wytężaj słuch, wreszcie młody duch jak stal. Proszę Państwa, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Dancing Salon Ulica. Na koniec Piekutoszczak, Feluś i ja. Dlaczego wybrałem tę piosenkę? Dlatego, że jest to piosenka napisana tuż po wojnie. Piosenka pokazuje pewną sytuację typową dla tuż powojennych czasów. Sytuację już po wybuchu, w cudzysłowie mówiąc, tej wielkiej bomby. Siadają przy stole trzej faceci. Piekutoszczak, Feluś i ten trzeci, czyli ten podmiot liryczny. Wykonuje Stanisław Grzesiuk. Muzykę napisał Tadeusz Kwieciński, a słowa słynny Wiech, Stefan Wiechecki oraz Aleksander Antoniewicz. Uwielbiam tę piosenkę, zawsze wzruszam się przy niej. I pozwólcie jeszcze Państwo, że na koniec wspomnę moich kuzynów poległych w Powstaniu Warszawskim, Janusza Młynarskiego oraz Maurycego Młynarskiego. Pozdrawiam serdecznie mojego stryja Tomasza Młynarskiego. Wszyscy z pułku Baszta. Tomasz Młynarski być może mnie słucha. Pozdrawiam również ciocię Martę Młynarską. Wszyscy byli w Powstaniu Warszawskim. Proszę Państwa, a zatem żegnam się. Zapraszam serdecznie na Jazdów 1 sierpnia o godzinie 20, jeżeli chcecie pośpiewać z nami. Życzę miłej niedzieli i wszystkiego dobrego. Mówił Jan Młynarski. Zrujnowanym lokalu na woli, na harmonii poleczkę ktoś rżnie. Już litrówka znów stoi na stole, a pod stołem już puste są dwie. I trzech kolegów popija powoli, a harmonia bez przerwy im gra. I to spotkanie dziś będą oblewać do dnia Piekutoszczak, Feluś i ja. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Jak pić, to pić do dnia, a harmonia bez przerwy nie gra. Bo 6 latek minęło bez mała, gdyśmy pili w tej knajpie we trzech. I tak samo harmonia nam grała, tylko inny był humor i śmiech.